7 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het is het kabinet en de coalitiepartijen nog niet gelukt om een extra noodplan te maken voor de stijgende energierekening. Vanmiddag hadden minister Kaag en staatssecretaris Van Rij een spoedoverleg met de fractievoorzitters van de regeringspartijen. Maar na 2,5 uur ging iedereen naar huis zonder de pers te woord te staan. Volgens een Haagse bron zijn ze er nog niet uit, maar is het wel de bedoeling dat er voor Prinsjesdag een aanvullend plan komt om het verlies aan koopkracht te compenseren. Energieminister Jette was niet bij het overleg in Den Haag. Hij hield in Amsterdam de Hertzberg-lezing en zei daar dat hij energiebedrijven wil verplichten om langdurige contracten aan te bieden. Met de mogelijkheid van langdurige contracten naast flexibele wil Jette klanten meer zekerheid geven over hun maandbedrag. Wanneer de maatregel ingaat is nog niet bekend. De baas van het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis wil zorgpersoneel met schulden uit de brand helpen door een deel van zijn salaris af te staan. Hij roept andere zorgbestuurders en medisch specialisten op om dat ook te doen. Volgens bestuursvoorzitter Maurice van den Bos hebben schuldeisers bij 5-10% van de zorgmedewerkers al beslag gelegd op hun loon, omdat ze in de problemen zijn gekomen. En om hen te helpen wil hij zelf €5.000 schenken aan een speciaal fonds. Als 1.000 andere collega's dat ook doen, zit er €5 miljoen in dat fonds. In de Eredivisie heeft Ajax voor het eerst dit seizoen een wedstrijd verloren. De Amsterdammers gingen bij AZ met 2-1 onderuit. En daarmee raakt Ajax de koppositie kwijt aan PSV, dat ze eerder op de middag de topper tegen Feyenoord won. In een spectaculaire wedstrijd werd het 4-3 in Eindhoven. Verder heeft Heerenveen thuis met 2-1 gewonnen van FC Twente. En Go Ahead Eagles klopte FC Emmen met 2-0. Het weer, vanavond vooral in het noorden en oosten nog regen. Vannacht neemt de wind af en koelt het af naar 7 tot 11 graden. Morgen minder buien, dan schijnt de zon ook wat vaker bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Door structurele financiering van de stichting MS Research heeft de Nederlandse Hersenbank een donorprogramma dat gericht is op multiple sclerose. Het hersenweefsel dat hiermee verkregen wordt is nodig om afwijkingen bij multiple sclerose te kunnen onderzoeken en therapieën te ontwikkelen. Voor meer informatie kijk op hersenbank.nl of msresearch.nl. Ik ben Inge Huitinga, hoofd Nederlandse Hersenbank. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Vanavond in Pointer. Een drankje bij de kapper of kledingzaak. Het wordt de normaalste zaak van de wereld. Welke consequenties heeft dat voor jongeren? Meer aanbod is meer gebruik. En meer gebruik is meer schade. Gewoon een kopje koffie en dan als biertje. Dan wordt het een gewoonte voor iedereen. Vanavond om 9:50 bij Caro NCRV op NPO 2. Klassieke muziek in Tivoli Vredenburg. Ga je voor intieme concerten van topsolisten, de volle klank van een symfonieorkest of laat je je verrassen door ons eigen rebellenensemble Pinarello? Tivoli Vredenburg, de best bereikbare zaal van Nederland. Lees de nieuwe roman van Herman Koch, Het Koninklijk Huis. Een modern koningsdrama. De nieuwe Herman Koch, Het Koninklijk Huis. Nu overal verkrijgbaar. Live optredens, bijzondere verhalen en muzikaal talent komen samen in Podium Klassiek. Iedere week met Floris Corti, huispianist Mike Baudet en met Diewertje Blok. Podium Klassiek, iedere zondag om 17:15 bij de NTR op NPO 2. NPO Radio 1. KRO NCRV. Nederlandse pensioenfondsen verplichten werkgevers om zich bij hen aan te sluiten. Maar die kunnen daardoor in financiële problemen komen. Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Pensioenfondsen zijn op oorlogspad. Een aantal Nederlandse pensioenfondsen dwingt bedrijven zich aan te sluiten bij hun fonds. Ondernemers moeten soms jaren achterstallige premies betalen. Maar vaak zijn ze helemaal niet actief in de betreffende bedrijfstak. De gevolgen kunnen catastrofaal zijn. De brief waar het allemaal mee begon heb ik niet meer. Omdat ik die direct in de prullenbak heb gegooid. Stef Weigert heeft een bedrijf in relatie geschenken. Sintuig met Stef, goedemiddag. Met 2 man personeel. Ik heb in de 25 jaar dat ik ondernemer ben wel meer dat soort brieven gekregen. Dat is gewoon oplichting. Dus die gaan lineair de prullenbak in. En toen volgde die nog een keertje en nog een keertje. En toen ben ik op een gegeven moment gaan bellen van joh, wat is dit? Aan de andere kant van de lijn het bedrijfstakpensioenfonds MIT, M-I-T-T. Dus mode, interieur, tapijt, textiel. Ik verkoop bedrukte pennen. Het MIT wil dat Stef Weigert zich aansluit bij zijn pensioenfonds. Omdat Weigert textiel verkoopt, zou hij daar wettelijk toe verplicht zijn. En af en toe een t-shirtje. Dus ja, dat gaat voor mij niet op. Bovendien, ik maak het niet. Ik verhandel het. Maar zo gemakkelijk komt Weigert er niet vanaf. Zijn bezwaren worden afgewezen en het MIT dreigt met hoge rekeningen. Ze dwingen mij door een gepeperde rekening te sturen en dreigende taal uit te slaan dat ik bij hun club me aansluit. Als je het wil aanvechten, dan zijn dat sowieso kosten. Ja. En wat de club te bieden heeft, is natuurlijk ook onduidelijk. Ik heb nog nooit een pensioenregeling gezien. Ik heb niet een pensioenadviseur van de MITT hier over de vloer gekregen. Die heeft gezegd, nou, geweldig, jullie zijn nu bij ons aangesloten. Dit zijn de regels. Dit is het pensioen wat we aanbieden. Nee. Het komt op mij over alsof ze echt gewoon alleen maar geld willen. En dus schakelt Weigert een pensioenadviseur in. Johan van Eekhout, die ook voorzitter is van de Pensioenorde. De branchevereniging van pensioenadviseurs. Ik weet op dit moment bijvoorbeeld een dossier of 15 uit mijn hoofd. Die problemen hebben met het MIT. En het merendeel van die dossiers heeft geen hoofdzakelijkheid. Punt. Dat hoofdzakelijkheidscriterium moeten we even uitleggen. Een onderneming is verplicht zich bij een bedrijfstak pensioenfonds aan te sluiten als 50% of meer van de werkzaamheden zich in die branche bevindt. Van bijvoorbeeld textiel, metaal of zoetwaren. Alleen het MIT, het pensioenfonds voor mode en textiel, heeft dat hoofdzakelijkheidscriterium geschrapt. Dat betekent dat een ondernemer die bijvoorbeeld maar voor 5% in die branche werkzaam is, alsnog door het MIT benaderd kan worden om alle werknemers premieplichtig te maken. De vraag is, waarom doen ze dat? Ja, ik kan een hele simpele uitleg geven. Het is voor hun het meest makkelijke om nieuwe klanten te werven eigenlijk. Als ik het even zo plat sla. Normaal gesproken, waarom? Ik vind het merkwaardig dat bijvoorbeeld het MITT, maar ook de hout bijvoorbeeld, geen hoofdzakelijkheidscriterium heeft. En eigenlijk achterloopt in wat je zou kunnen noemen de normale gang van zaken, de normale pensioenrechten. Dus ondernemers schrikken zich helemaal rot. Dus wat moeten wij dan doen? Maar in principe gaat het bedrijfstak pensioenfonds er redelijk strak in. Dit is het sample magazijn. Een travel mug. Een bidon. Een paraplu. Ik weet het niet. Is paraplu textiel? Dat is een discutabel gevalletje. Heel veel pennen. Notitieboeken. Kerstballen. Oh ja. Sokken. Maar goed, die heb ik niet bedrukt. Die zijn gewoven door een weeffabriek die sokken weeft. 3% van de spullen die relatiegeschenkenverkoper Stef Weigert de afgelopen 5 jaar heeft verkocht, zijn producten van textiel. Maar je hoeft geen kleermaker te zijn om onder het pensioenfonds van het MIT te vallen. Het bedrukken van textiel met een logo is al genoeg. Als je kleding bewerkt of verwerkt, val je eronder, zegt het MIT. Ja, dat doen ze inderdaad. En dat is natuurlijk ridicuul. Want ik heb een website waarop staat dat er spulletjes te borduren, te bedrukken of wat dan ook. Ook textiel, t-shirtjes kan je bij ons kopen met een bedrijfslogo. Als zij dat bij ons willen, dan stuur ik dat bedrijfslogo door naar de drukkerij. Die bewerkt het. Dat is de bewerkende industrie. Oké, okay, niet u. Ik ben de middelman. En toen in ene kwam de brief van we hebben gezien dat je onder de werkingssfeer valt. En wij zijn van mening dat je alle 85 medewerkers moet gaan aansluiten. Slik. Dat druk je zachtjes uit. Ik sloeg op dat moment even stijl achterover. Ja, ik denk, joh, wat gebeurt hier? Dit is Mark van het Veer, eigenaar van HZ. Het is een groothandel in hygiëne- en veiligheidsoplossingen. Van het Veer kreeg in 2018 zijn eerste brief van het MIT Pensioenfonds. Zijn bedrijfsaandeel textiel over de afgelopen 5 jaar 0,17%. Dit is onze productieafdeling. Dus hier worden eigenlijk de logo's op de kleding gedrukt, geborduurd of getransfereerd. Van het Veer leidt ons rond door de werkplaats. Dit is de borduurmachine? Ja, dit is de borduurmachine inderdaad. Een logo borduren is, volgens het MIT, het bewerken van kleding. Maar Van het Veer heeft ook een machine voor het drukken van logo's. En dat mag wel. Want hiermee verwerk je de kleding niet. Je drukt er iets op, zeg maar. En dan zit dat meer aan de grafische kant dan aan de MITT-kant. Ah, en met dat borduren zou dat wel het geval zijn? Dat zeggen ze van wel, ja. Want dan ga je door de kleding heen? Ja, dat doe je, ja. De naald gaat door de kleding heen. Is dat dan de reden? Nee, ja. Dit is, als we er weer over praten, dan zie je maar weer hoe belachelijk het is. Maar ja, inderdaad. Je gaat door de kleding heen met de naald. That's all. En dat is dan het bewerken of het verwerken? Ja. Ja. Een semantische discussie. Nee, dat gaat ook helemaal nergens over. Maar er is nog een complicerende factor. Mark van het Veer heeft al een pensioen voor zijn werknemers. We hebben dat keurig voor elkaar. We hebben Brand New Day. En uiteindelijk zou dat dus betekenen dat ze ook nog eens met terugwerkende kracht die 85 mensen ingeschreven wilden hebben. Maar dat van het MITT zou er nog eens overeen komen. En dat gaat over enkele tonnen. En bedoelt u dan dat ze over diezelfde periode nog een keer een premie wilden heffen? Ja. Waar u, de periode waar u al over betaald had bij Brand New Day? Ja. Dus dat zou u heel veel geld gaan kosten? Wat u helemaal tonnen. Niet... Ja, tonnen. Het grote probleem is dat Van het Veer heel veel verschillende producten verkoopt. Net als Stef Weigert, de relatiegeschenkenverkoper. Daarmee valt hij natuurlijk maar voor een klein deel onder het pensioenfonds van de textiel. Maar misschien ook wel onder een ander bedrijfstak pensioenfonds. Ja, dus ik denk dat als je ze gaat categoriseren, dat je misschien wel meerdere disciplines tegenkomt waar mensen van onze organisatie onder zouden kunnen vallen. Dat kan toch moeilijk, een organisatie in 5, 6 verschillende categorieën splitsen om ze dan maar bij 5, 6 verschillende pensioenfondsen onder te brengen. En er zit natuurlijk nog wat anders aan vast. En dat is vaak natuurlijk de cao's die dan ineens in beeld komen. Ja, ik graveer wel eens iets op hout. Althans, dat laat ik dan doen. Hè. Dus de houtindustrie zal ook misschien wakker worden. En het pensioenfonds voor houtbewerking. Dan hoop ik dat die fondsen onderling geschakeld zijn. En dat ze mij dan met rust kunnen laten. Relatiegeschenkenverkoper Stef Weigert heeft hetzelfde probleem. Hij heeft al een pensioen voor zijn werknemers. Het MIT legt nu een claim. Maar er kunnen ook andere kapers op de kust komen. En inderdaad, dat voelt gigantisch onveilig. En dat raakt kant nog wal. Ja, dat zou in zijn geval kunnen. Zegt pensioenadviseur Johan van Eekhout. Daar worden bijvoorbeeld activiteiten uitgevoerd die bijvoorbeeld zowel onder het onder de hout zou kunnen vallen als onder het MITT zouden kunnen vallen. Beide hebben geen hoofdzakelijkheidscriteria. Okay. Dus dan krijg je ook nog eens een keer het gevecht tussen pensioenfondsen. Er is ook een aantal jaar geleden een wrang voorbeeld geweest hier in de regio Rotterdam. Daar was een hele discussie tussen twee pensioenfondsen. Waarbij de klant uiteindelijk gewoon failliet is gegaan. Omdat ze allebei claimden bij... Hij was aangesloten. En de andere fonds zei, ja, maar je zit verkeerd aangesloten. En die hebben dat allemaal op de spits gedreven. Sorry. En dat is helemaal ontploft eigenlijk. Dat is helemaal misgegaan. Ja. En dan komt het veel wrangen. De onderneming is failliet. De ondernemer is failliet. En de curator die krijgt uiteindelijk een briefje van... Oh ja, sorry, we hebben ons vergist. Dankjewel, pensioenfonds. Ik ben niet naar de rechter gestapt omdat ik een klein bedrijf ben. Voor MKB'er Stef Weigert is de stap naar de rechter een te groot financieel risico. Pensioenfondsen hebben een ruime oorlogskas die bijna onuitputtelijk is. Ja, uiteindelijk hebben we ze voor de rechter gedaagd. En dat het is nu wachten op de rechtszaak. Mark van het Veer durfde het wel aan. Zijn bedrijf en zijn omzet is veel groter. Maar succes is allerminst verzekerd. Wekelijks ben ik daarmee bezig. Niet alleen in financiële zin, maar ook uiteraard natuurlijk in het kopje, zeg maar. Dus psychisch gezien. Het houdt je gewoon continu bezig. Omdat je weet dat er mogelijk vooral een financiële strop boven je hoofd hangt. Ja, absoluut. Ondernemers die soms voor minder dan 1% in een branche thuishoren, worden toch ingelijfd door het bedrijfstak pensioenfonds. En als ze zich daartegen verzetten, dan worden ze kapot geprocedeerd. Dat is wat we hier horen. Hans van Meerten, bijzonder hoogleraar Europees pensioenrecht aan de Universiteit Utrecht. Hartelijk welkom. Ja, u bent ook advocaat bij GMW Advocaten. Maakt u dit mee? Ja, dat maak ik zeker mee. Dikwijls, zullen we zeggen. Niet elk uur, hè, maar toch wel redelijk vaak. Vaak proberen we ook zaken te schikken achter de schermen. Hè, dat het niet tot de rechtszaak komt, zoals we net al hoorden. Maar soms komt het tot de rechtszaak, ja. Dat, u staat die ondernemer dan bij, hè, ja, voor de goede orde. Ja, die klopt aan, die zegt ik word achterna gezeten door een pensioenfonds. En ik ben het daar helemaal niet mee eens. Ja. En hoe ver gaat die agressie dan, zoals we dat omschrijven? Nou, ik vind het mit. Het kwam ook al even aan de orde wel een voorbeeld van een redelijk agressief fonds. Hè, ja, dat van inderdaad, textiel dus. Textiel inderdaad, dat het geen hoofdzakelijkheidscriterium kent. En dat eigenlijk op een hele agressieve manier ondernemers chased. Van je moet even betalen met terugwerkende kracht en vaak tot jaren. Terug en dan gaat zo'n ondernemer natuurlijk over de kop. Een hoofdzakelijkheidsprincipe, dat wil zeggen, ze hebben niet in hun voorwaarden staan of in hun activiteitenplan dat ze rekening houden met of iemand wel hoofdzakelijk in hun branche actief is. Precies, bij MIT. En daardoor mogen ze eigenlijk dus een hele brede fuik uitzetten. Ja, in principe wel, ja. Want wat je bij MIT ziet, en er zijn een aantal rechtszaken over gevoerd, en nog steeds lopende overigens, waarin een rechter eigenlijk gewoon zegt, ja, voldoe jij als bedrijf aan de definitie van werkgever in de zin van het besluiten, waaronder je inderdaad moet deelnemen, ja, dan ben je even, populair gezegd, de sjaak, hè. Dus dan moet je deelnemen aan zo'n fonds. Ja, maar we hebben hier ook ondernemers. Die hebben al een pensioenregeling. Die hebben het prima voor elkaar. Ja, dat zou ik dus ook zeggen. Hoe kan je daar dan in verzeild raken? Ja, ik vind dat vrij bizar in die zin. Dat ik kan me er iets bij voorstellen, zeg maar. Hè, als je geen enkele pensioenregeling hebt, überhaupt. Hè. Mm-hmm. Maar als je dat die komt dus ook voor. Er zijn bedrijven die hebben nog geen pensioenregeling. Dat komt ook voor om allerlei redenen. Maar er zitten natuurlijk ook bad guys tussen. Laten we wel wezen. Okay. Maar daar ga ik even in het grootste deel niet vanuit. Nee. Het meeste heeft gewoon ook een pensioenregeling. Zelf afgesloten. Al gedurende lange tijd. En die moeten dan toch nog even. Die zijn dan dus dubbel de sjaak ook weer, zeg ik maar even. Want die moeten dubbel premies dan betalen aan het fonds nu waar ze terugwerken. Terugwerkend, ja. En dat is natuurlijk wrang. Ja, nou ja, dan vraag je af, waarom doen ze dit, die fondsen? Waarom zijn ze zo agressief? Dan zegt dat fonds, het MIT, dat pensioenfonds, ja, als een werknemer verplicht is tot deelname, dus de werknemer zit ook in dit verhaal, dan kan die na een tijdje pensioen claimen bij dat fonds, in de bedrijfstak waar hij dus gewerkt heeft, zonder dat hij ooit premie heeft betaald. Ja. Dat is hun uitleg. Ja, dat is eigenlijk het adagium wat eigenlijk ieder fonds hanteert. Hè? Geen premie, wel recht. Ja. En dat is een van de redenen waarom ze zo op het agressieve na eigenlijk bedrijven ook chasen. Omdat ze inderdaad bang zijn voor de omgekeerde situatie. Dat een werknemer op ze afstapt en zegt, hé jongens, ik krijg nog 20 jaar pensioen van jullie, want ik had moeten deelnemen. Ja, en daarom gaan zij dus achter de werkgever aan. Want ze kunnen niet individueel die werknemers erop aanspreken. Dat bedrijf moet erop aangesproken worden. Exact. En veel van die pensioenuitvoerders, hè, dus voor de grote pensioenfondsen, die pensioenuitvoerders werken, die hebben vaak tientallen mensen in dienst om dat na te gaan. Hè. Dus die kijken gewoon de codes na bijvoorbeeld, hè, of een bepaald bedrijf in een bepaalde sector werkzaam is en zo ja, of die dan inderdaad verplicht moet deelnemen aan zo'n pensioenfonds. Ja, maar hoe komen ze dan in vredesnaam bij zo'n marketingartikelen verkopen? Nou, er zijn allerlei moderne technologieën momenteel die ze gebruiken. Web scraping onder andere. En algoritmes. Tegenkomen? Ja, nou hele de state of the art, zeg maar, methodes hanteren ze inmiddels. Ja. Ja, en zo komen ze die bedrijven op het spoor. Vroeger gebeurde dat vaak met KVK-nummers, maar dat is nou redelijk achterhaald. Ja. Ja, maar de vraag is natuurlijk, is die uitleg correct? Van wij kunnen dus aanspraken krijgen van werknemers die nooit bij ons hebben gespaard. Ja. En daarom willen we voorkomen dat er dus bedrijven ronddwarrelen die zich niet bij ons aansluiten en geen premies gaan afdragen. Is dat een correcte uitleg? Nou ja en nee. Hè? Want in die zin dat elk pensioenfonds dat hanteert. Hè? Maar als je heel strikt kijkt, ontbreekt de wettelijke grondslag voor die bevoegdheid überhaupt om te handhaven. Oh. Want hij staat gewoon niet in de wet. Je zou het wel kunnen afleiden uit de pensioenwet en uit allerlei jurisprudentie. Enzovoort, maar het staat niet in de wet. En dat vind ik toch wel vrij opmerkelijk. Hoe komen ze er dan bij? Want ze doen het toch ook niet voor de lol? Nee, maar goed, wat ik al zei, het staat in de wetgevingsgeschiedenis. Daar kan je het uit afleiden. Mm-hmm. En het staat natuurlijk in jurisprudentie, wordt het soms ook wel genoemd. Maar echt een knalharde wettelijke plicht bestaat er dus niet. Zouden ze dit makkelijk kunnen ondervangen? Door bijvoorbeeld te zeggen, iedereen die in onze bedrijfstak werkt, Ja. Die is verplicht bij ons aangesloten. En daar hoeven maar heel weinig werkzaamheden te zijn in onze branche. Nou ja, wat je vaak ziet, hè, is dat het pensioenreglement, wat die fondsen hanteren, hè, daar staat zo'n bepaling dan wel of niet in, hè, inderdaad. Ik zou willen aanraden, als die fondsen dat dan doen, neem het in ieder geval dan op in je reglement, zullen we maar zeggen. Maar zelfs dan is het de vraag of je daarop kan beroepen, 100% zeker. Want nogmaals, staat niet in de wet. Die wettelijke grondslag ontbreekt. En als je even kijkt naar het EVRM, het Europese recht, zullen we maar zeggen. Ja, daar is echt voor een norm of een overtreding van de norm een duidelijke wettelijke grondslag nodig. En die ontbreekt. U zegt, ik kom dit in mijn praktijk ook tegen. Hoeveel van dit soort rechtszaken worden er eigenlijk gevoerd jaarlijks in Nederland tegen ondernemers? Nou, ik durf wel te schatten dat, nou ja, echt, er komt een hoop natuurlijk ook niet voor de rechter. Hè? Maar in totaal denk ik in, nou, alles bij elkaar genomen wel 500 per jaar. Claims tegen ondernemers. Ja, en dat kost natuurlijk bakken met geld. Hè? Bakken met geld kost dat. Het gaat dan dus eigenlijk ook vaak om de vraag, hoort dit bedrijf bij deze bedrijfstak? En dan krijg je de absurde discussie, is een pannenkoek een koek? Ja. Het is geen koek. Nee, het is meer een groot poffertje eigenlijk. Nee, het is geen koek. Nee, natuurlijk niet. Een koek is meestal hard en een pannenkoek is wat meer flubberig. Als een pannenkoek een koek is, heeft pannenkoekenfabrikant Cerelia een groot probleem. Dan moet het bedrijf zich aansluiten bij het pensioenfonds Zoetwaren. Cerelia heeft al meer dan 20 jaar een adequate pensioenregeling voor haar personeel bij een particuliere verzekeraars. In 2019 verdedigde advocaat Arjen Kamferbeek het bedrijf tegen een claim van het bedrijfstak pensioenfonds Zoetwaren bij de rechtbank in Rotterdam. Vallen wij nou onder die werkingssfeer? Want die werkingssfeerbepalingen die zijn best complex. En onze conclusie was dat Cerelia daar niet onder viel. Zijn betoog? Een pannenkoek is geen koek. Koek zit veel meer suiker en boter en dergelijke in. Er zitten ook in totaal andere verhoudingen. Het eerste bewijsstuk. De aard van de verwerkte grondstoffen en de wijze van verwerking. Pannenkoek wordt gemaakt uit beslag. Dat is een waterig goedje wat op de bakplaat wordt gespoten. Terwijl koek, ja, dat is deeg en het zit in bakvormen. Pannenkoek wordt op een hete bakplaat, gaat heel snel. Een koek die gaat gewoon wel een uur, of afhankelijk van de soort koek, door een oven heen. Tweede argument, de categorisering van pannenkoeken en koek in supermarkten. Daar heeft Kamferbeek een onderzoek naar laten verrichten. Kijk eens in de supermarkt, ligt het bij koek in de buurt? Waarom niet? Nou, omdat pannenkoek in het koelversvak ligt, die kant-en-klare pannenkoeken, en andere koek niet. Ook liet Kamferbeek een enquête houden. Vinden mensen dat een pannenkoek een koek is of niet? Nou, daar kwam dus uit dat 84-89% dat niet vond. Maar het klapstuk vormde de expertise van taalkundige en directeur van het Instituut voor de Nederlandse Taal, Frida Steurs. Je gaat kijken in handboeken van de banketbakker, handleidingen. Je analyseert ook de website van Cerelia zelf. Dus we hebben daar ook een semantische woordwolk van gemaakt op basis van hun teksten. En we zijn dat gaan vergelijken ook met de taxonomie van de bakkerswereld. Ik heb zelfs daarin een diagram gemaakt over welke soorten deeg zijn er. Gekookte deeg, vetdeeg, bladerdeeg, beslag en crèmes enzovoort. En dat is een taxonomie, dus een structuur van 18 bladzijden lang. Waarin alle soorten koekjes en wafeltjes enzovoort aan bod komen, maar geen enkele pannenkoek. Dat hoort daar totaal niet in thuis. Conclusie, een pannenkoek is geen koek. En zo kreeg het bedrijfstak pensioenfonds natuurlijk een koekje van eigen deeg. Maar Arjan Kamferbeek kon daar niet om lachen. Dat is een procedure die veel tijd, veel geld en veel onzekerheid heeft gekost. En dat is eigenlijk de kern van het probleem. Dat doet zich niet alleen bij Cerelia voor, dat doet zich bij meer bedrijven voor. Vaag omschreven werkingssferen van pensioenfondsen leiden tot honderden rechtszaken. Maar het merendeel van de claims wordt buiten de rechter ongeschikt. We vragen een aantal deskundigen wat ze van deze gang van zaken vinden. Een spelletje, hoe lees ik Nederlands? Allereerst Johan van Eekhout, voorzitter van de Pensioenorde, brandvereniging van de pensioenadviseurs. Ik denk dat dermate ingewikkeld is dit verhaal, dat de politiek en de sociale partijen zich eens een keer misschien achter de oren moeten krabben. Van als het nou echt zo duidelijk is, waarom hebben we dan zoveel ellende met partijen die goedwillend zijn? Zou het een idee zijn om eens een keer goed te kijken naar hoe schrijven we dingen op? dat het duidelijk is, dat het niet vaag is en dat je weet waar je aan toe bent. Ook Hans Biesheuvel van ondernemersorganisatie Ondernemend Nederland ziet een rol voor de minister. Ik wil eigenlijk voorkomen dat meer partijen op het idee komen om dit te gaan doen. En dat is ook de reden waarom ik minister Schout heb opgeroepen om meer de lead te nemen, met name in dat, ja, in dat hoofdzakelijkheidsbeginsel. Hè. Hoe stel je dat dan vast? En dat, als je dat in het begin helder hebt, dan voorkom je ontzettend veel ellende. En ik denk dat dat ook, zeg maar, andere pensioenfondsen een beetje kan afhouden van al te agressief jagen op extra premie. Ik heb de minister erop gewezen. En elke keer als ik de gelegenheid heb, zal ik haar daarnaar vragen om te vragen om hier stappen in te zetten. Tweede Kamerlid Bert Smals van de VVD gaat minister Carola Schouten van pensioenen vragen om in te grijpen. Het hoofdzakelijkheidscriterium moet in de werkingssfeer van dat pensioenfonds staan. Heeft een werkgever en zijn werknemers ook duidelijkheid erover en weten ze ook waar ze aan toe zijn. En dan nog iets. Als pensioenfondsen doorgaan met hun agressieve methode, zou dat wel eens een einde kunnen betekenen, zeggen deskundigen. Dat zit zo. Pensioenfondsen moeten, net als cao's, verbindend worden verklaard. En dat gebeurt, door de minister, als genoeg partijen het fonds onderschrijven. Dus als het fonds representatief is voor de branche waarin het opereert. En die representativiteit kan op de tocht komen te staan, zegt Mark Heemskerk, advocaat en hoogleraar pensioenrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Bijvoorbeeld de Rijn- en Binnenvaart is een sector waar de representativiteit terugliep en op een gegeven moment niet meer voldoende was. En dan kan de minister geen stempeltje meer zetten van, nou, dit is de pensioenregeling voor de hele bedrijfstak. En dan verdwijnt het. En er zijn subsectoren waar dat ook voor geldt. En ik verwacht dat dat de komende jaren meer en meer gaat gebeuren. Dus dat is het einde van de verplichtstelling in die bedrijfstak. En wat is daar de consequentie van? Meer onverzekerden, meer mensen zonder pensioen? Ja, uiteindelijk wel. Ja, de absurde situatie, of hoe noemt u het? Ja, bizar. Bizar, ja. Dat er dus wordt gediscussieerd over, is een pannenkoek een koek? Om te bepalen bij welk bedrijfstak hoort die meelfabrikant. Zeker. Nou, ik ben het wel met Johan van Eekhout eens. Hè. Het is gewoon inderdaad compleet achterhaald zelfs. Die indeling in sectoren, want daar komt het dus eigenlijk vandaan. Hè. Mm. Dus we komen zo even op de oplossing. Ik zou zeggen, dat ligt niet in het nader definiëren van het hoofdzakelijkheidscriterium. Dat ligt gewoon in een verplichtstelling niet zolang aan het fonds, maar aan de regeling. Hè? Dus dat een werkgever. Dus je moet een pensioenregeling hebben. Op zich wel, zou je kunnen zeggen. Dat zou in uw ogen de regeling moeten zijn. Nou ja, de werkgever kan dan kiezen welke uitvoerder hij wil hebben. Hè? Ja. Dus niet meer dat je bij cao een verplichting hebt om deel te nemen aan een bepaald fonds. Mm-hmm. Maar dat een werkgever gaat bepalen, oké, ik wil die of die of die hebben. Ja. Hè, dat is een ander punt. En dan inderdaad ben je dat hele onderscheid en dat hele moeilijke gedoe van onder welke verplichtstelling val ik nou, ben je dan kwijt. Ja, u proeft ook, de minister wordt hier even aangesproken, van die zou dan iets moeten doen. Ja. We hebben een reactie gevraagd en daar proef je eigenlijk wel uit dat de minister zegt, dit moet je toch bij werkgevers en werknemers, dus bij vakbonden en werkgeversorganisaties laten. Het aantal werknemers dat geen pensioen opbouwt, de zogenoemde witte vlek, zou door een verplicht criterium wel eens groter kunnen worden. Dus een verplicht criterium in de zin van, welk bedrijf hoort bij welke bedrijfstak. Mm-hmm. Om die reden zijn werkgevers en vakbonden vrij om een hoofdzakelijkheidscriterium wel of niet op te nemen in hun werkingssfeer. Mm-hmm. Ja, daar proef je al, die minister gaat dus niks doen. Is dat ook oké? Nou, sterker nog, in de nieuwe wet die nu voor ligt, de nieuwe pensioenwet, blijft dat beginsel gewoon overeind. Hè? Dus ik verwacht niet inderdaad dat dat op de schop gaat. Ja, dat is al een hele ingewikkelde operatie. Hè? We krijgen eigenlijk een nieuw pensioenstelsel. Ja. En u zegt, deze discussie blijft gewoon. Blijft, ja. Die blijft. Blijf je de verplichtstelling sectoraal hebben. Daar blijf je verplichtstelling aan het fonds hebben. Dat wordt een premieregeling, even in jargon. Maar daar blijft dus wel de verplichtstelling op bestaan. Ja, en vele experts vragen zich af, hoe kan dat überhaupt? Hè? Dat dit fundamentele punt eigenlijk gewoon nog blijft bestaan in het nieuwe stelsel. Terwijl je dat heel eenvoudig kunt oplossen. Dus ja, in mijn optiek zeker. En ik zou zeggen, dus inderdaad, ook daar is weer een reden voor om zo snel mogelijk aan een verplichtstelling voor de regeling te denken. Ja, behalve dan, als je werkgever bent, ondernemer in een start-up, zoals dat dan heet, een beginnend bedrijf. Ja. Daar heb je helemaal geen geld voor om een pensioenregeling op touw te zetten. Nou ja, onder uw wet ben je meteen verplicht. Nou ja, nee, kijk, daar kan je ook weer een onderscheid in maken. Een algemene pensioenplicht, zullen we maar zeggen, kan je introduceren dan wel inderdaad. Hè? Als je zegt van nou, iedereen moet gewoon een pensioen opbouwen. Maar je kan ook zeggen nee, in principe niet. Maar als je dan een pensioen wil, hè, als je dat wil, dan moet je een bepaalde uitvoerder kiezen. Ja. Maar echt een pensioenplicht introduceren, dat is weer een ander verhaal. Goed, nou, het is in elk geval mooi dat u nog even heeft onderstreept dat dit zich in Nederland voordoet en dat we hier toch eigenlijk te maken hebben met een manco in de regelgeving. Ja, zeker. Hartelijk dank dat u kwam vertellen. Bijzonder hoogleraar Europees pensioenrecht Hans van Meerten. Dadelijk kijken we naar de energiearmoede in Almelo, want daar is hij het grootst. En alcohol in de kapperszaak. I was hoping someday you'd be on your way to better things. It's not about your makeup or how you try to shape up to these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey. So now you pour your heart out, you're telling me you're far out. Not about to lie down for your cause, but you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. At a show on Tuesday, she was in her mindset, tempered furs and spangled boots. Looks are deceiving, make me believe it, and these tiresome paper dreams. Paper dreams, honey, yeah. So won't you go far, tell me you're a keeper, not about to lie down for your cause. And you don't pull my strings, 'cause I'm a better man, moving on to better things. But oh, I love her because she moves in her own way. But oh, she came to my show just to hear about my day. Yes, I wish I would ever make it through all the summers. Get them up instead of kicking us back down to the surface. De Cooks uit Brighton, she moves in her own way. Het is 7:55. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Reporters NL zit in Almelo met de pop-up redactie. En laat in die plaats nou uitgerekend de wijk liggen in Nederland met de meeste energiearmoede. Dat wil zeggen dat daar de meeste mensen met een laag inkomen wonen, die ook nog eens in slecht geïsoleerde woningen zitten. Dat is de wijk Nieuwstraatkwartier. We namen een kijkje in de wijk. En ook bewoner John worstelt met de stijgende stookkosten. Ja, je weet niet meer waar je nog op moet bezuinigen. Ik kreeg in één keer een rekening op de ding dat ik niet betaald had. En dat bleek nog een €100 meer te moeten wezen. Wat kunt u eigenlijk nu nog doen? Van hoe bereidt u zich voor op de energiecrisis? Nou, ik zou niet weten wat ik nog zou moeten doen. Ik hoop dat het allemaal mee gaat vallen. Maar ik zou niet meer weten om nog verder te kunnen bezuinigen. Het feit dat hij niet weet op energiegebied wat hem te wachten staat, en de rekening waarvan hij weet dat die wel steeds hoger wordt, ja, dat geeft bij hem heel veel spanning. Ik ben Hester Bos en ik ben werkzaam als coördinator voor het Leger des Heils. Ja, Hij bespaart al op kosten voor voeding, omdat hij ook ziet dat dat steeds duurder wordt. Het is zelfs soms zo dat hij niet naar verjaardag toe gaat, omdat hij geen cadeautje kan kopen. En dat kenmerkt toch echt wel de nood die er is. Ik heb hier dekens op de bank liggen. En 's avonds als ik het kouder krijg, doe ik de deken over. En ik laat hem gewoon op 1 temperatuur staan. Ze zijn voor tegen mij, dan stook je het minste. Wat ik hoor hier in de buurt, maken mensen zich echt grote zorgen. En wordt ook eigenlijk de woningbouwvereniging dringend verzocht om ook maatregelen te treffen voor deze mensen. Ik hoorde onlangs nog van een bewoonster die vertelde dat als zij zich niet aan de bank vasthoudt, zij aan de achterkant het huis uitgeblazen wordt. Ja, dan moet de grote kou nog komen. Energiearmoede in de wijk Nieuwstraatkwartier in Almelo. Aan de lijn is de burgemeester van Almelo, Arjen Gerritsen. Goedenavond. Goedenavond. Herkent u dat beeld dat nu uit dat Nieuwstraatkwartier tot ons komt? Ja, zeker herken ik dat. Nieuwstraatkwartier is een wat oudere wijk in onze stad. Waar deels sociale huurwoningen staan. Maar waarin ook veel eigen woning bezit is. En het zijn merendeels hele oude woningen. Met slechte isolatie. Met over het algemeen slechte isolatie. We hebben daar als gemeente samen met de woningcorporatie, maar ook met steun van de provincie Overijssel, al diverse acties opgevoerd om de mensen ook te helpen hun woningen te verduurzamen. Met stimuleringsmaatregelen, met kleine subsidies, met veel voorlichting. Maar het zijn echt enorme opgaven die daar liggen. En dat zijn natuurlijk dan ook weer, en dat blijkt ook uit de reportage, mensen die het al niet breed hebben. Nee. En eigenlijk dus geen financiële ruimte hebben om hun huis te verduurzamen. Er zullen ook mensen zijn die in de schuldhulpverlening zitten. Ja. Ja, en nou mag je, als je in de schuldhulpverlening zit, geen nieuwe schulden maken. Van de week stond er in Tubantia een noodkreet over mensen die dus nu dreigen schulden te krijgen door een te hoge energierekening, die het niet kunnen betalen, en dan ook nog uit de schuldhulp dreigen te worden gegooid. Hoe kijkt u daarnaar? Ja, dat maakt dus de situatie waar deze mensen tegenaan kijken ongelooflijk complex. Het wordt een probleem waar heel veel facetten aan vastzitten die allemaal onderling verbonden lijken te zijn. En waar deze mensen, ook gelet op de situatie waar ze in zitten, eigenlijk door de bomen het bos niet meer kunnen zien. Nee. Freddy Swier van de lokale kringloopwinkel Achter de Molen, die ziet dat mensen ook van alles doen om zich tegen die energiearmoede te weren. Die kachels zijn uitverkocht. Ja, kijk, die heb ik naar die kleintjes, maar toch komen mensen en die willen ook die misschien voor de douche of slaapkamer. Ik weet niet meer. Deze kachel heb ik dan nog. Een heel klein radiatortje. Ja, een radiatortje, ja. Ja, dat verkoop ik. En dus als ik ze heb, verkoop ik ze heel veel. Hier zie ik nog een hele oude. Ja, dat is een hele oude, ja. Ja. Er zullen vast de enige dagen wel een keer mensen komen en zeggen, ja, ik wil een rem. Op hout of kolen kan die. Op kolen? Ja, dat kan. Die kan ook opkomen, die is al heel oud. Kaarsen kopen de mensen ook heel veel. Ja, je ziet, die heb ik hier niet meer. Die zijn uitverkocht? Ja, daar heb ik de duizenden van gehad. Maar alles wat energie bespaart, dat vliegt eruit? Ja, dat, als dat vandaag binnenkomt, is dat morgen ook door elkaar weg. Ja, mensen komen ook voor terracotta potten. Ja, die gebruiken ze om de warmte iets met ja, die kaarsjes in te doen, voor de warmte. Werkt dat? Ja, ik weet zelf persoonlijk niet of het werkt, maar er zijn mensen die zeggen, ja, dat werkt wel. Maar dat zegt wel iets over de energiekosten en wat er gaat komen. Mensen, ja, proberen echt alles, hè? Ja, die worden creatief om te bezuinigen. Ja, de terracotta potten zijn niet aan te slepen in de kringloopwinkel. Burgemeester Gerritsen, wat zegt hij? Hoe kijkt u naar die trend? Kolen en kaarsen gaat men nu op over. Ja, dat is, het is heel erg verdrietig wat we hier zien gebeuren. Hè. Deze mensen die sommigen ook al fors in de schulden zitten. Weer anderen die geen werk hebben en een laag inkomen. In een huis wat verduurzaamd is voor wat betreft zijn energieverbruik. Ja, die mensen die gaan klappen krijgen als de energielasten niet gaan dalen. Hmm. En dus er moet een structurele oplossing komen. Of hun kosten moeten gaan dalen. Hè, met name dan dus datgene waar we allemaal bang voor zijn, die stijgende energiekosten. Of er moet ingegrepen worden in de kwaliteit van hun huizen. Zodat ze ook structureel in een verduurzaamd huis kunnen zitten. Ja, dat had natuurlijk al lang moeten gebeuren. Dat had in hun eigen huissituaties, kun je zeggen, ja, dat is je eigen huis. Maar deze mensen zijn niet in staat om daarop te investeren. En waar het gaat om de sociale woningen, de huurwoningen die van de corporaties zijn, ja, dan hebben daar ook de corporaties een belangrijke taak om ervoor te zorgen dat deze huizen versneld verduurzaamd worden. Ja, nou ja, we hebben wel gesproken met Marjan Nekkers, de directeur van corporatie Beter Wonen, die de meeste corporatiewoningen in het Nieuwstraatkwartier in Almelo heeft. Dus dat kunnen we even aan haar voorleggen. Wat doen zij om de energiearmoede aan te pakken? In de winter wil ik sowieso geen mensen op straat zetten. Dan proberen we gewoon afspraken te maken over misschien een uitgestelde betaling of misschien een deelbetaling of afhankelijk van de problematiek die er speelt. Maar proberen we echt naar een passende oplossing te kijken. We hebben recent misschien ook wel een aardig voorbeeld, het energiehuis geopend in Nieuwstraatkwartier. Daar kunnen mensen echt tips krijgen. En ik snap wel, het is misschien een druppel op een gloeiende plaat. Maar daar worden wel echt maatregelen aangeboden waar huurders echt hun voordeel mee kunnen doen. En die ook niet allemaal heel erg veel geld hoeven te kosten. Ja, en alle kleine beetjes helpen, zou ik zeggen. Ja, dat is de woningcorporatie. Ik hoor wel heel veel misschien. En ook in de woorden die u gebruikt, burgemeester Gerritsen. Wat kunt u eigenlijk nou concreet voor de mensen betekenen? Nou, wat we op lokaal niveau doen, heb ik net al even gezegd. We proberen met subsidieverlening mensen te helpen om hun woningen, als het eigen woningen zijn, om die energie zuiniger, duurzamer te maken. Ja, maar dan gaan we voor komende winter natuurlijk niet meer helpen. Nee, dat gaat voor de komende winter misschien een klein beetje helpen. Wat we ook op de, en dat is wel op de middellange termijn gaan doen, en overigens al druk mee bezig zijn, is dat wij de wijken willen gaan vernieuwen. Hè. Dus wij willen ook nieuwe woningen bouwen, zodat er ook een doorstroom op gang kan komen. Mm-hmm. Maar als er echt nu iets moet gebeuren, ja, dan is het antwoord is heel simpel. De energielasten voor deze mensen in deze inkomensgroepen moeten omlaag. Daar moet wat aan gebeuren, want op een andere manier is er voor de winter geen oplossing. En wat kunt u daar als lokale overheid aan doen? Alleen de vinger op de zere plek leggen. Dat klinkt misschien wat mager, maar wij doen er alles aan om dit probleem zichtbaar te maken voor het kabinet, voor de Tweede Kamer, voor de grote energiemaatschappijen. Hier ligt een wezenlijke opgave om onze samenleving bij elkaar te houden, om mensen ook een kansrijk perspectief te bieden. Niet alleen de komende winter, maar ook de periode daarna. De samenleving bij elkaar te houden? Wat bedoelt u? Nou, waar ik een grote zorg over heb, is dat wij mensen die het al niet breed hebben, mensen die zelfs in schulden zitten in sommige situaties, eigenlijk nog kanslozer maken om hun eigen bestaan op te bouwen, om stappen vooruit te kunnen zetten. We hebben de afgelopen jaren in Almelo, maar ook in de regio Twente, mooie economische groei doorgemaakt voor alle lagen van de samenleving. Alle economische sectoren zijn daarbij stappen vooruit gegaan. Ja, wat je nu ziet gebeuren is dat de meest kwetsbare groepen eigenlijk een domper krijgen. Ja. En daar kunnen we als gemeente, daar kunnen we als regio niet genoeg aan doen, anders dan dat er een ingreep moet plaatsvinden in de energieprijzen. Vanuit Den Haag? Of vanuit de energiebedrijven. Mm-hmm. En gaat dat nou gebeuren? Ze hebben erover overlegd, maar... Nou ja, kijk, als mensen, als we met elkaar willen voorkomen dat een deel van Nederland, waarvan sommigen zeggen dat is afgehaakt, nog verder afhaakt. Dan hebben we met elkaar als samenleving vanuit een solidariteit een stap te zetten naar deze mensen. Iedereen in Nederland hoort een kansrijk perspectief te hebben, hoort kansengelijkheid te hebben. En dat gaat verloren voor deze delen van de samenleving. Enschede, een buurgemeente zal ik maar zeggen, die heeft een gemeentelijk noodfonds opgericht voor deze gedupeerden. Kan Almelo dat niet ook doen? Dat zou je ook kunnen doen. Daar denken we ook over na, hè, over dat soort van impulsen die we lokaal kunnen bieden. Mm-hmm. Maar we realiseren ons ook dat alleen voor de korte termijn een oplossing biedt en niet in structurele zin. En daar gaat het feitelijk om. We kunnen op de korte termijn veel doen voor veel mensen. Mm-hmm. Dat doen we samen met een uitgebreid netwerk van hulpverleners. Ja, kunt u bijvoorbeeld voorkomen dat ze uit hun huis of dat ze worden afgesloten omdat ze de energierekening niet betalen? Nou ja, daar kunnen we met elkaar de schouder onder zetten om dat te voorkomen. Mm-hmm. Maar daarmee zijn uiteindelijk op de langere termijn deze mensen niet geholpen. En we zoeken natuurlijk, we bieden hulp op de korte termijn. Dat moet ook, dat doen we samen met een heleboel anderen. Maar er moet ook op langere termijn een perspectief voor deze mensen komen. Dank. Burgemeester van Almelo, Arjen Gerritsen. No pain in paradise, no heartbreak in heaven, no Mondays or traffic lights. How could it be real? You're up near the satellites. velvet skies when I close my eyes. Free falling into another space and time. I miss you and your electric light. Shine on bright. Beautiful to the bitter end. You blew away like glitter. The Milky Way at 11:11. Are any of these shooting stars a message from you? Is there any other way? Got millions of questions, but one always breaks my heart, and so does the truth. Velvet skies when I close. Duncan Lawrence, Electric Life. Pointer. Met Niels Heidhuis. Het is de bedoeling dat we minder alcohol gaan drinken. Toch wordt het straks juist makkelijker om het te kopen. Nu mogen alleen slijterijen, horeca en supermarkten bier en wijn schenken. Maar het kabinet wil het ook mogelijk maken voor kappers en winkels. Teun van de Keuken gaat in onze tv-uitzending vanavond naar een modezaak waar niet alleen kleding te koop is. Dan gaan we hem hier iets smaller maken. En dan heeft hij een mooi hip pak. Kan ik u misschien wat te drinken aanbieden? Oh, lekker, ja. Ik zou zeggen van... Dat ziet er goed uit. Ja, toch? Zeker. Een mellootje. Ja. Dus... Dit is toch pas beleving, hè? Absoluut. Ja, en de winkelier die drinkt zelf ook altijd mee. Altijd mee. Ja. Ja, gezellig. Ja? Ja. Ja. Eerlijk. Ja. Ja, ik moet ook heel eerlijk zeggen, het stimuleert ook de verkoop. Oh ja? Ja. Ja. Hoe dan? Want als je een mooi drankje inschenkt, ja dan voelen ze zich op de gemak. Ja. En dan zeggen ze, nou, ja, ik vind dat ook eigenlijk wel leuk. En ja. Doe dat er maar ook bij. En dat merken we wel vaak. Ja. 50% van je verkoop is een goede lach of vriendelijkheid. Ja, en de andere 50% is een beetje alcohol. Absoluut. Ja. Vanavond meer Van Teun in de tv-uitzending. Wij gaan er vast over praten met Leonie Kupers van Streetwise. Dat is een organisatie die zich inzet voor nieuwe initiatieven van ondernemers. Hartelijk welkom. En Ninette van Hasselt is hier ook van het Trimbos Instituut. Jullie doen onderzoek naar gezondheid. Mevrouw van Hasselt, een wijntje in de modezaak. Hè? Versoepelt de verkoop een beetje. Is toch wel gezellig? Ja, het klinkt heel gezellig en heel onschuldig. Maar het gaat niet alleen maar over dat soort plekken, de kapper, die wordt heel vaak genoemd, maar het gaat ook over de bouwwinkel, de supermarkt, et cetera. Dus op alle plekken waar nu gewoon een winkelbedrijf is, kun je dan ook alcohol krijgen. Ja, en waarom is dat slecht? Omdat het zorgt dat de beschikbaarheid enorm toeneemt van alcohol. Ja. En we weten hoe meer beschikbaarheid, hoe meer schade. Dat is een feit? Ja, nou, dat is een heel goed rapport. Berenschot heeft hier heel goed naar gekeken. Heeft alle wetenschappelijke literatuur op een rij gezet. En zegt, er zijn drie dingen waarvan we weten dat dat echt gaat gebeuren. Het gaat zorgen dat mensen meer gaan drinken. Beschikbaarheid neemt dus toe. Vooral voor jongeren is dat heel kwalijk. Dat is zorgelijk voor mensen met een verslaving. Die dan echt heel op hele lastige momenten iedere keer weer met alcohol worden geconfronteerd. Mm-hmm. En dus voor de verkeersveiligheid is het heel kwalijk. Ja, want tankstations mogen het ook gaan verkopen. Hè? Dus kun je gewoon... tijdens het rijden zelfs nog aan drinken. Ja, dat heb ik niet scherp genoeg. Waar wij vooral hebben naar gekeken is dat dus hiermee die beschikbaarheid enorm toeneemt. Ja. En dat eigenlijk ook, weet je, we zijn bezig om te zorgen dat er minder alcoholproblematiek is. En hier laten we de alcoholproblematiek mee verder toenemen. Ja, nou ja, tegenover u zit iemand die er toch wel voor is dat wij ook een wijntje kunnen drinken buiten het café. Toch, mevrouw Kuipers? Nou, het zit iets complexer. De discussie wordt op dit moment gewoon verkeerd gevoerd. Het gaat al lang niet meer om een glaasje prosecco bij de kapper. Het gaat om een nieuwe categorie ondernemingen, waarbij dienstverlening, detailhandel en soms ook een stukje horeca onder één dak plaatsvindt. Mm-hmm. Het is gewoon een nieuwe vorm van ondernemerschap in winkelgebieden. Die is er al. Die is nu vaak ongereguleerd en dat noemt men dan blurring. En het nieuwe wetsvoorstel wat er nu ligt, dat ligt er eigenlijk al 4 jaar... Dat wil ervoor zorgen dat het gereguleerd wordt. Dus het is niet zo dat het nu niet gebeurt. Het is niet gereguleerd. En daardoor is gedoogd. Precies, en daardoor is er ook geen controle op. Ja, maar kunt u dan iets anders noemen? Een vorm die dan gemengd wordt zonder dat het daar bij alcohol gaat? Nou, er zijn genoeg mengformules waarbij dienstverlening en detailhandel bijvoorbeeld worden gecombineerd. Of een stukje horeca waar geen alcohol wordt geschonken, zoals een koffiebar. Mm-hmm. Kijk, daar lopen we ook al tegen problemen aan. Een boekenwinkel met een koffiebar. Ja, precies. Maar ook dan weet de gemeente vaak niet hoe moeten we dat precies inschalen. Pas het binnen bestemmingsplan. Ja. Nou, wil je ook een glaasje alcohol schenken, zwak alcoholische drank hebben we het dan over. Dan wordt het nog een stuk moeilijker. Dan komen de inrichtingseisen van de alcoholwet. Ja. Die komen erbij kijken. Maar als je over blurring hebt, dan voldoet het aan geen enkele vergunning. Nee, en de mengformule wel. Er wordt hier verkeerde discussie gevoerd, maar dan ga ik even terug naar mevrouw Van Hasselt van het Trimbos Instituut. Ik neem aan dat u tegen koffie in de boekwinkel geen bezwaar heeft. Nee hoor, het gaat ons om blurring met alcohol. Ja. En die alcoholwet die is er gewoon niet voor niks. Er kan heel veel, maar juist alcohol op steeds meer plekken. Je ziet nu ook dat al in de aanloop naar dat mensen denken het kan, dat er steeds meer beschikbaarheid komt. Je ziet ook dat de handhavers zeggen, 70% van de handhavers voorziet grote problemen hiermee. Het is gewoon niet te handhaven. Het is nu al lastig om de alcoholwet te handhaven. Want wat staat er in de alcoholwet? De alcoholwet is eigenlijk ter bescherming van burgers. Om te zorgen dat alcohol, wat toch echt een andere stof is dan koffie of thee, dat we daar voorzichtig mee omgaan. Ik was onlangs in Warschau, dan zie je echt overal alcoholverkoop op iedere hoek van de straat. En je ziet ook de problemen die daarmee samenhangen. Dus hoe we omgaan met alcohol en hoe we dat in de wet hebben vastgelegd, dat doet ertoe. Ja, en nu komt er dus een nieuwe wet. Die vervangt de alcoholwet niet. Nee, die geeft een verruiming van de alcoholwet. Ja. Waardoor je dus op allerlei plekken alcohol kan gaan schenken. En ik begrijp heel goed de problematiek rondom de binnenstad. En hoe belangrijk het is dat we kijken naar die leefbaarheid van die binnenstad. Maar alcohol is niet het antwoord. Alcohol lost nooit problemen op. Nou, we moeten het natuurlijk wel in een wat bredere context zien. Hè? 75% van de alcoholverkooppunten, dat is gewoon detailhandel, waarvan de meerderheid in supermarkten wordt verkocht. Mm-hmm. Dus waar wij het over hebben, mengformules in winkelgebieden, dat is gewoon marginaal. Natuurlijk moet er op volksgezondheid worden gelet, maar het gaat over de levendigheid van binnensteden. Berenschot heeft, zoals mevrouw al noemde, een onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van de regulering van mengformules. Ja, en het rapport heb ik ook gezien, naar de Kamer gestuurd. En daar staat ook wel in dat het zeer aannemelijk is dat dit kwalijke effecten heeft op het de gezondheid. Het kan niet worden aangetoond dat de regulering leidt tot meer alcoholverkooppunten. Omdat het nu ook al gebeurt, maar ongereguleerd. Dus in het coalitieakkoord staat, mengformules moeten worden toegestaan door het reguleren van blurring. En je kan niet terug de tijd in. Deze dus concepten zijn er. Dus u zegt, er komen niet per se meer verkooppunten? Nee, dat kun je niet zo sterk stellen. Zo stelt Berenschot het ook niet. Nee, maar Berenschot is niet zo positief over de effecten. Nee, maar je kan het niet één op één naast elkaar leggen. Kijk, als je, ze zijn er toch al, we kunnen niet terug in de tijd. En door het reguleren van blurring laat je het ook aan vergunning eisen voldoen, waardoor je het wel kan reguleren. Hazelt. Ja, kijk, ik denk dat we als we vooruit in de tijd willen gaan kijken, dan moeten we kijken hoe we met alcohol om willen gaan. We hebben een preventieakkoord afgesproken dat we echt willen dat er veel minder alcoholproblematiek is. En wat we hiermee doen is de sluizen openzetten, de tap openzetten. En dat past daar echt niet in die toekomst zoals we hem willen hebben. Het is niet helemaal nieuw dat dit eraan komt. Hè? In het coalitieakkoord staat al dat de alcoholwet moet worden aangepast om die zogeheten blurring mogelijk te maken. Het belangrijkste gevolg hiervan is dat het aantal verkooppunten voor alcohol toch kan stijgen. Dat wetsvoorstel om die blurring te legaliseren ligt er nu. Er is een meerderheid voor, maar er kan verandering in komen. In de tv-uitzending van vanavond spreekt Teun met D66-Kamerlid Jeanette van der Laan. Als je vraagt naar mijn geweten, want dat is ook altijd wel leuk om te weten. Ik vind blurring, ik vind het een hele moeilijke. Maar als we erover gaan nadenken, dan kan ik me ook voorstellen dat u zegt, nou ja, die blurring, dat moet maar eigenlijk maar uit het regeerakkoord. Ja, nou, dat kan ik nu natuurlijk nog niet zeggen. Nee, maar als ik in uw hart kijk, denkt u het wel. Ja. Ja, dus er is wat twijfel bij D66 of die alcoholwet wel moet worden verruimd, mevrouw Kuipers? Ja, je ziet dat er al verwarring is tussen de term blurring en mengformule. Kijk, blurring is ongereguleerd, maar het wetsvoorstel... Zoals het nu is dus? Ja, precies. Het wetsvoorstel voorziet er juist in dat er wel regelgeving komt voor deze nieuwe formules die er zijn en die alleen maar zullen toenemen, waardoor je het wel kan reguleren. En dan wil ik heel graag nog inhaken op wat mevrouw Van Hasselt zei over de handhaving. Er is een pilot geweest in 2016, 2017... door de VNG. En met blurringconcepten, dus wel ongereguleerd, gewoon gedoogd. Ja. En dat heeft niet geleid tot extra noodzaak van handhaving. Niet geleid tot exceptioneel alcoholmisbruik. Aan de ene kant zegt u, het is nu ongereguleerd, maar het bestaat wel. Dan moet je er dus meer handhaving op zetten. En nu zegt u, dat heeft geen zin? Nee, uit die pilot is voortgekomen dat er niet meer handhaving nodig was. Omdat men simpelweg niet naar een blurring of mengformule toe gaat om heel veel te gaan drinken. Kijk, naar een kroeg bijvoorbeeld. Daar ga je specifiek naartoe om te drinken. Maar het is niet de insteek van een mengformule. Mm-hmm. En het doel is niet om meer alcoholverkooppunten toe te staan. Het doel is om het te reguleren, omdat het er toch al is. Ja, maar wat er nu gebeurt is onder het mom van we gaan het regelen, want het gebeurt toch al, neemt het enorm toe. Dat is niet waar. Dat is wel degelijk waar. Dus we zien al, dat zien de handhavers die wij spreken, zien dat ook op dit moment. Dus je ziet een verruiming al in de aanloop van die regulering. En we weten echt ook uit hoe complexer die handhaving wordt. Ik sprak een handhaver deze week die zei, kan ik gewoon kijken, ik loop bij een slijterij naar binnen. Ik weet of iemand een slijter of een horecabedrijf heeft of een snackbar. Dat is heel helder. Die mogen schenken. En alle andere dingen zijn heel helder niet. En nu moet ik allerlei papierwerk gaan doen. En ik heb al een hele beperkte handhavingscapaciteit. Aanvankelijk stond het ook in het preventieakkoord. Hè? Dus om te voorkomen dat mensen minder gaan zuipen en roken en dergelijke. En daar staat het nu niet meer in. Het heeft in een eerder concept gestaan. Ja, waarom is het eruit eigenlijk? Dat weet iemand, maar ik niet. Nee? Ja, helaas. Dat is een dark box? Nee, ik denk dat er aan de tafel waar we het hadden over dat preventieakkoord was er eigenlijk een breed draagvlak om blurring niet door te laten gaan. Mm-hmm. Maar er is tussentijds iets gebeurd? Er is tussentijds iets gebeurd en er waren een aantal partijen die daar minder gelukkig mee waren. Ja. Zoals Streetwise bijvoorbeeld, hè, heel kort nog. Kunt u nou zeggen waarom u niet gewoon voor mengvormen kunt zijn zonder dat daarbij alcohol wordt geschonken? Er zijn mengvormen waarbij geen alcohol wordt geschonken. Ja, maar waarom is dan toch die alcohol zo nodig dat die overal verkrijgbaar wordt? Nou, het hoeft niet overal, maar je wil wel de mogelijkheid bieden aan een ondernemer om zijn concept zo goed mogelijk neer te zetten. Nou, en als daar een component dus met alcohol. Als daar een component van alcohol in zit in een horeca-onderdeel, dan moet je zorgen dat daar ook een horeca-aanvraag, een horeca-vergunning voor wordt aangevraagd. En dat gebeurt nu niet. Mevrouw Kuipers van Streetwise en ik dank ook mevrouw Van Hasselt van het Trimbos Instituut. Vanavond om 9:50 op NPO 2 meer over dit onderwerp. Dadelijk Dijkstra en Even Blij ter plekke. Dit was een programma van KRO en CRV. Ster. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. NederlandseLoterij.nl. Waar heel Nederland wint. Alles draait om geld, macht en lust. De Nederlandse Bachvereniging laat zien dat er in eeuwen niets veranderd is. Geniet vanaf 29 september van dit theatrale concert. Ga naar bachvereniging.nl/lust. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Geniet ook van geld, macht en lust. Ga naar bachvereniging.nl/lust.